Poniedziałek, 8 kwietnia, minęła godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Przed nami jeszcze dużo pracy, mówią politycy Koalicji Obywatelskiej. Ten sukces musi być zachętą do działania, tak wybory samorządowe ocenia lider PiS. Koalicja wygrała w 10 województwach, Prawo i Sprawiedliwość w 6. Nie będzie drugiej tury na prezydenta miasta w Warszawie, Gdańsku i Katowicach. Prawo i Sprawiedliwość 33,7% głosów, Koalicja Obywatelska 31,9%, Trzecia Droga 13,5% głosów. Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%, a Lewica uzyskała 6,8%. To sondażowe wyniki wyborów samorządowych w Polsce. W porównaniu do poprzednich wyborów z 2018 roku Koalicja Obywatelska prześcignęła PiS w sejmikach w 3 województwach – dolnośląskim, śląskim i mazowieckim. W sumie wygrała w 10 województwach, a PiS w 6. Przed nami jeszcze dużo pracy, mówią politycy Koalicji Obywatelskiej. W dużych miastach koalicja odniosła sukces, liczyła jednak na lepszy wynik w sejmikach. Wieczór wyborczy zorganizowano w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, tym samym miejscu, gdzie oczekiwano na wyniki wyborów 15 października. 15 października powtórzył się także w kwietniu. Jestem naprawdę dzisiaj bardzo dumny z nas wszystkich, ze wszystkich Polek i Polaków. Mówił premier i lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jak dodawał, Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem demokratycznej Polski samorządowej. Według sondażowych wyników prezydent stolicy wygrał tu w pierwszej turze. Rafał Trzaskowski dziękował współpracownikom, wyborcom oraz liderom Trzeciej Drogi za wsparcie. Oczywiście największe podziękowania właśnie dla wszystkich warszawianek i warszawiaków za to olbrzymie zaufanie. Dziękuję wam bardzo i mam nadzieję, że was nie zawiodę. Według sondażowych wyników PiS wygrało w sejmikach. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Jestem przekonany, że znakomita większość sejmików będzie dla koalicji 15 października. Oceniał sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, szef MSWiA Marcin Kierwiński. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ten sukces musi być zachętą do działania, mówił z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Musimy oczywiście zrobić wszystko, żeby w tych województwach, w których zwyciężyliśmy, władza była też nasza, bo zwycięstwo nie zawsze oznacza bezwzględną większość. Ale trzeba tutaj też dokonać naprawdę wielkiego wysiłku. To jest w zasięgu naszych możliwości. Jestem o tym przekonany. Trzecia Droga zajęła trzecie miejsce. Wynik daje nadzieję dla Polski w najbliższej przyszłości, powiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Powtórzyliśmy nasz wynik z 15 października. Jesteśmy tu i nigdzie się nie wybieramy. Nie jesteśmy jakimś bytem, o którym mówiono, że zniknie. Niesiemy nadzieję na lata, na pokolenie, a nie na czyjąś kadencję. 7,5% w skali kraju to dobry wynik. Tak ocenił poparcie dla Konfederacji jeden z jej liderów, Krzysztof Bosak. Lepszy niż w wyborach parlamentarnych, a wybory są trudniejsze. I dla takiej formacji jak nasza, która jest formacją relatywnie nową na scenie politycznej, przez kilkanaście lat żadna nowa formacja w ogóle nie powtórzyła w wyborach samorządowych swojego wyniku z wyborów parlamentarnych. Być może jesteśmy pierwszymi, którym się to udało. Lider Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, powiedział, że wybory samorządowe były trudne dla jego ugrupowania. W skali kraju Lewica zdobyła według Exit Poll 6,8% głosów. Dobrze, to są trudne wybory, ale na pewno jest tak, że chcę bardzo serdecznie wszystkim podziękować za udział w wyborach. Chcę pogratulować innym komitetom wyników wyborów. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy na nas głosowali. Kłaniam wam się serdecznie w imieniu wszystkich czterech partii, w imieniu całej naszej ekipy. Nie będzie drugiej tury w wyborach na prezydenta miasta w Warszawie, Gdańsku i Katowicach. W stolicy Rafał Trzaskowski zdobył prawie 60% głosów. Drugie miejsce zajął Tobiasz Boheński z PiS. Otrzymał 18,5% poparcia. Aleksandra Dulkiewicz ponownie została wybrana na prezydentkę Gdańska. Uzyskała ponad 62% głosów. W Katowicach walkę w pierwszej turze wygrał Marcin Krupa, zdobywając 66,5% głosów. Wiadomo, że będzie dogrywka we Wrocławiu. W drugiej turze zmierzą się Jacek Sutryk i Izabela Bodnar z Trzeciej Drogi. W Krakowie 21 kwietnia pojedynek stoczą Aleksander Miszalski z PO i Łukasz Gibała. Głosowanie przebiegło spokojnie, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Wszystkie lokale wyborcze zostały zamknięte o 21, a frekwencja do godziny 17 wyniosła prawie 39,5%. Ponad 480 przestępstw i wykroczeń odnotowano do wieczora. Żaden z tych incydentów nie upoważniał do przedłużenia czasu głosowania. Do jednego z lokali wyborczych wniesiono pistolet hukowy, mówi zastępca przewodniczącego PKW Wojciech Sych. pistolet hukowy, alarmowo-sygnałowy, potocznie zwany straszakiem, bez magazynka, bez amunicji, nie był niczym załadowany. Jest to broń ogólnodostępna, nie wymagająca zezwolenia na posiadanie, a mężczyzna tłumaczył, że nie miał żadnych złych zamiarów, a przez przypadek wyciągnął tylko broń z kieszeni, ponieważ w tej samej kieszeni miał etui z okularami. Inne incydenty to głosowanie przez upoważnienie mężczyzny ubiegającego się o reelekcję na stanowisko wójta, nietrzeźwość przewodniczącej komisji w Częstochowie i zakłócanie spokoju krzykami przez mężczyznę w Bydgoszczy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy ciepły poranek. Inaczej trudno stwierdzić, skoro niemal wszędzie w Polsce już o tej porze temperatury są dwucyfrowe. Tylko na Suwalszczyźnie stopni 9, poza tym po kilkanaście. A w najcieplejszym momencie dnia będzie od 20 na północy do nawet 29 na Dolnym Śląsku. Przecieram oczy i sprawdzam raz jeszcze. Mapa tak pokazuje. Do 29 stopni na Dolnym Śląsku. Chłodniej ma być nad morzem, bo 12-14 stopni. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Zachmurzenie dziś będzie małe i umiarkowane. Jedynie w północnej części kraju okresami duże i możliwe są tam przelotne opady deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A mamy 6 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, dzień dobry, raz jeszcze mówi Robert Grzędowski i od razu się chwali, a co tam, cieszę się i chwalę, że przyjechałem dziś na Myśliwiecką na 5 rano na rolkach. Słychać, że jestem dumny, prawda? I dotleniony. Ale przede wszystkim polecam taką aktywność z rana, bo jest dziś naprawdę ciepło. Może pesymiści powiedzą, że miejscami rześko, ale podejdźmy do tego poniedziałkowego poranka optymistycznie. No i właśnie, jakie państwo mają sposoby na poniedziałkowy poranek? No takie, żeby czuć się dumnym, albo żeby po prostu czuć się dobrze, tak żeby było przyjemnie na początku całego długiego tygodnia. 22 i 7 trójek pod tym numerem zbieramy propozycje. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh, oh, oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing the song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that God decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. 10 minut po godzinie 6 i już prawie setka, proszę Państwa, bo mamy dziś 99 dzień roku. Wiem, czas pędzi, jesteśmy już przecież po wyborach samorządowych, a ptaszki ćwierkają, że niektórzy już intensywnie planują majówkę. A to jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki, na którą zapraszają Anna Rygulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Będzie nas dziś odwiedzał także Bartosz Bielecki, opowie o wynikach wyborów samorządowych. No, w końcu sprawa jest o tyle złożona, że chodzi o wybory do władz lokalnych, do sejmików wojewódzkich, to także wybory na prezydentów, burmistrzów czy wójtów, więc jest tego sporo, a rozstrzygnięcia nie wszędzie są oczywiste. Od tego więc zaczniemy, a poza tym w porannej audycji opowiemy m.in. o liczeniu żółwi. Spodobał mi się ten pomysł, ponieważ zawsze chciałem zobaczyć żółwie w prawdziwym środowisku, na wolności. Żółwie zawsze można zobaczyć w sklepach zoologicznych lub w zoo. Nigdy w ciągu mojego 40-letniego życia nie widziałem nawet jednego żółwia w jego naturalnym środowisku. Powiemy też o pingwinach, a konkretnie o plebiscycie na najpopularniejszego pingwina. Myślę, że jesteśmy łasi na takie momenty, że możemy na przykład o czymś zadecydować. Więc jeśli możemy zadecydować o tym, że na przykład nasz pingwin wygrywa plebiscyt, no to super. Budujemy sobie taką wspólnotę wokół takich dobrych rzeczy. I ja myślę, że tego bardzo nam jest potrzeba współcześnie. O dziwo, pingwin jest cały biały, a nie biało-czerwony. W związku z piękną pogodą i wspomnianym planowaniem majówki zajrzymy też do przepisów dotyczących grillowania w miejscach publicznych. Zakazuje się używania otwartego ognia, czyli nie możemy rozpalić ogniska w parku. Jest to zabronione, natomiast jeżeli chodzi o grilla, rozpalenie grilla w parku może stanowić wykroczenie z artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń, a zatem jest to zakłócanie spokoju. Po 8:00 tradycyjnie w planie rozmowa polityczna Renaty Grochal. Kilkanaście godzin po wyborach na pewno będzie ciekawie. Czas w porannym Zapraszamy do Trójki spędzamy razem do godziny 9:00, a teraz gramy. Konkretnie grają kobiety, a utwór to Marcelo. Znowu schodzę w dół. Jezu, który to już raz. Szczęścia nie znajduję. Lipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Lipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. W kinie delfin, włoski film. Ona szepcze amore, Sisi, Sisi. Tramwaje wyją jak psy. Szczęścia nie znajduje. Miasto kobiet. O, miasto kobiet. Miasto kobiet, miasto kobiet. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. Yeah. Marcello, sì, sì. Sì, sì, Marcello, sì, sì. Sì, sì, Marcello, sì, sì. Prowadzący fafluniący, więc teraz już poprawnie, Marcello i kobiety. To w Trójce, 16 minut po godzinie 6, a ja widzę, że Stanisław Perzyna przy telefonie czeka na Państwa propozycje na udany poniedziałkowy poranek. W moim przypadku no to była przejażdżka na rolkach z domu na Myśliwiecką, ale to nie musi być ta droga, może jakieś dobre śniadanie, a może utwór, który budzi Państwa właśnie w poniedziałkowe poranki. 22 i 7 trójek. It's easy to make people hurt around here. You go and call it a good time. przyjemnym lub aktywnym poniedziałkowym poranku, a przecież to poniedziałkowy poranek powyborczy. No i czas na podsumowywanie wyników, no tych sondażowych, wyników exit poll, bo te wyniki faktyczne są rzecz jasna cały czas liczone. Wstępne sondażowe wyniki już jednak coś nam mówią, a co konkretnie? W studiu w tej sprawie Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam Cię Robercie i na początek chciałem Cię zapytać, jako doświadczonego redaktora sportowego, czy jest to możliwe, aby na boisku, aby w zawodach wszyscy wygrali? No nie, chociaż w krykiecie jest taka możliwość, że drużyna żadna nie wygrywa, ale też żadna nie przegrywa i nie jest to jednocześnie remis. To wiem, ale nie wiem, czy to pasuje do tej sytuacji. No trochę możemy powiedzieć, że mieliśmy po wyborach samorządowych taki polityczny krykiet. Tak jak powiedziałeś, na razie dysponujemy tylko wstępnymi wynikami sondażowymi exit poll, więc ta sytuacja jeszcze będzie mogła się zmieniać, ale na ten moment wiemy, że najprawdopodobniej wybory samorządowe w skali ogólnopolskiej wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając blisko 34% głosów. To jest wynik zbliżony do tego, co PiS zdobył w 2018 roku. To jest wynik wbrew niektórym sondażom, które mogliśmy zobaczyć przed wyborami. No i to jest przede wszystkim wynik, który daje, napawa optymizmem Prawo i Sprawiedliwość. Tak wczoraj wyraźnie zadowolony prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił podczas wieczoru wyborczego. Okazuje się, że ci, którzy nas już chcieli chować, no, jak to kiedyś Mark Twain powiedział, wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna. No i właśnie, politycy Prawa i Sprawiedliwości liczą, że to będzie dla nich nowy wiatr w żagle po stracie władzy, po przegranej w wyborach w 15 października. Radość również w sztabie Koalicji Obywatelskiej, chociaż zajęła ona dopiero drugie miejsce z wynikiem blisko 32%, ale tych powodów do euforii gdzieś tam nie brakowało, bo w Warszawie zwyciężył. Dziękuję bardzo. Rafał Trzaskowski, prawie 60% głosów, jak mogli Państwo usłyszeć, radość jego zwolenników, ponad prawie 60% głosów to daje Rafałowi Trzaskowskiemu zwycięstwo w pierwszej turze wyborów samorządowych w stolicy. Wyraźnie pokonał swoich kontrkandydatów, a tak w swoim przemówieniu dziękował za oddane głosy. Oczywiście wielka radość, ale również wzruszenie, dlatego że dla chłopaka, który się urodził w Warszawie i tutaj wychował, to zaufanie warszawianek i warszawiaków jest czymś, co najbardziej buduje, co wpływa na humor, co wpływa w ogóle na całe życie, więc oczywiście największe podziękowania właśnie dla wszystkich warszawianek i warszawiaków za to olbrzymie zaufanie. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że Was nie zawiodę. Tak, dla porządku dodajmy, że kolejny w warszawskim zestawieniu był kandydat Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński, który zdobył 18,5% głosów według, przypomnijmy, wyników sondażowych exit poll, a trzecie miejsce zajęła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy z wynikiem blisko 16%. I tak jak wspomniałem, Koalicja Obywatelska to jest drugie miejsce, a jak myślę też, Robert, jako właśnie doświadczony redaktor sportowy wiesz, drugie nie oznacza zwycięstwa, przynajmniej nie zawsze, więc już wśród komentatorów, wśród tych pierwszych na gorąco komentarzy pojawiła się taka opinia, że trzymając się tej sportowej nomenklatury, wyborcy wystawili rządowi żółtą kartkę po ponad 100 dniach rządów. Tak w rozmowie z TVN24 pytany o to, czy wynik KO jest rozczarowaniem, mówił premier Donald Tusk. Widać wyraźnie po tych wstępnych danych, że o wiele bardziej zmobilizowane były regiony wschodnie, polska wieś i tam ciągle mamy dużo roboty do wykonania. Dlatego w niektórych sejmikach wojewódzkich będzie potrzebne budowanie koalicji, że jeżeli faktycznie Koalicja Obywatelska myśli o tym, żeby odbić je Prawo i Sprawiedliwości, tutaj może nam się pojawić jako taki potencjalny koalicjant Trzecia Droga, 13,5% według badania Exit Poll. To jest wynik zbliżony do tego, co Trzecia Droga osiągnęła w wyborach parlamentarnych ostatnich. No i to jest taki wynik, który gdzieś też cieszy liderów Trzeciej Drogi, tak mówił wczoraj wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Koalicja 15 października bez Trzeciej Drogi nie istnieje ani na poziomie krajowym, ani w większości sejmików wojewódzkich. Tak powiedzieli po raz kolejny Polacy. Ci, którzy nasz wynik wydaje się, że jest decydującym wynikiem większości sejmików. Chrapkę na władzę w sejmikach ma też Konfederacja, która szła w ramię z bezpartyjnymi samorządowcami w tych wyborach. To jest wynik 7,5% według badania Exit Poll. I tutaj myślę, że w kolejnych dniach będziemy widzieli dosyć dużo uśmiechów między właśnie politykami Konfederacji a politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą walczyli o utrzymanie władzy w sejmikach, którą obecnie sprawują w 8 właśnie sejmikach wojewódzkich i żeby ją ocalić właśnie mogą przyjść z pomocą politycy Konfederacji. Zresztą są oni tego świadomi, bo mówił wczoraj o tym poseł i kandydat w tych wyborach na prezydenta Warszawy Przemysław Wipler. Dla nas kluczowe jest to, że w kilku województwach możemy być kluczowym elementem koalicji, która zdecyduje o tym, kto jest marszałkiem województwa i będziemy w tych przypadkach pewnie chcieli, żeby to był nasz kandydat. No i jedyni chyba niezadowoleni po tych wyborach, Lewica, która swój wieczór wyborczy organizowała w klubie Hybryda i myślę, że po tym imprezowym nastroju, który pewnie towarzyszył politykom Lewicy przed 21, po 21 to już raczej wydarzyło się to, co zazwyczaj przydarza się osobom odwiedzającym ten klub na co dzień rano, czyli taki, można powiedzieć, kac moralny, 6,8%. Wybory samorządowe zresztą nie są tymi najłatwiejszymi dla Lewicy, dlatego w takim mało optymistycznym tonie, raczej uspokajającym wypowiadał się wczoraj lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Myślę, że to, co się dzisiaj stało w trakcie tych wyborów, będzie wymagało spokojnego przemyślenia. Myślę, że siły demokratyczne muszą ze sobą usiąść i poważnie porozmawiać, bo zobaczymy, jak się będzie działa sytuacja polityczna w sejmikach. Podsumowując, politycy Koalicji Obywatelskiej liczą na to, że uda im się rządzić w 12 albo 13 województwach. Tak jak wspomniałem wcześniej, na razie Koalicja Obywatelska zazwyczaj ramię w ramię z PSL-em rządziła w 8 sejmikach województwa. W 8 rządził PiS, liczy na zachowanie 5 albo 6. Frekwencja to jest też coś, o czym warto wspomnieć. 51,5% to jest dużo mniej niż w wyborach samorządowych w 2018 roku i przede wszystkim mniej niż w wyborach parlamentarnych w roku ubiegłym. A więcej analiz, podsumowań i najświeższych informacji, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, już po godzinie 7. No także w serwisach Trójki. Donald Tusk mówi, jest robota do wykonania. Włodzimierz Czarzasty, spokojnie, trzeba to przemyśleć. To także bardzo sportowe hasła, jak sportowe setki. Serwis sportowy o 7, nie o 6.30. O 6.30 będzie skrót serwisu Trójki i pogoda. Kiedyś puszczałem bańki, no a teraz mieszkam w bańce. Oglądałem bajki, teraz to żyję jak w bajce. Nie umiem odmawiać, mama odmawia różańce za mnie. Przestałem udawać, dlatego mi się udaje zawsze. Moje najlepsze lata w czasach najgorszych dla świata. Uśmiechnięta japa, naraz chce mi się płakać. Największa w życiu kasa, kiedy nic się nie opłaca. Wali nam się pod nogami, ale my umiemy latać. Czuję się jak w filmie, grają w BBC mnie. Jakaś stara baba mnie ocenia jak na filmie. Czuję się jak w filmie i BBC mnie gra. Ważne tylko ile sam bym sobie gwiazdek dał. Nie muszę być 10 na 10, żeby być kim chcę. To nie punk, to nie lady, to jest pop song, baby. Braciaki to najlepszy boyband w Polsce. Uważ, o tak twoja mama, córka, nie mówiąc o siostrze. Nie umiem odmawiać, wyskoczę z lodówki. Złożę ci meble i przyjmę pichuch i w TV. Te skórki zdejmę, już nie sprzedam się na chce. Pozostałem oszukany przez ludzi od reklamy. Uważaj, co podpisujesz, łatwo zostać. Jeszcze będziemy mieć czas na sen. Będziemy mieć czas na sen. Dzisiaj możemy się bawić, a jutro wszystko naprawić. Dzisiaj nie płacimy za nic, a obudzimy z długami się. Jutro będziemy mieć czas na sen. Będziemy mieć czas na sen. Będziemy mieć czas na sen. Zapraszamy do reklamy. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję to. To wiosenna wyprzedaż w Media Expert i te raty 0%, to moje ulubione. IRRSO 0%. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 rat 0%. I do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Bo Media Expert taniej masz. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Let's go! Tylko do 15 kwietnia w MediaMarkt. Kupuj w zestawie. Taniej aż o 30% ceny tańszego produktu. Łącz dwa produkty spośród wielu kategorii. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, lodówki. W super niskich cenach. Bo Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. 29 minut do 7. A to czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brękati. Prawo i Sprawiedliwość wygrało procentowo wybory samorządowe. Zdobyło 33,7% głosów. Koalicja Obywatelska 31,9%. To są sondażowe wyniki po zamknięciu lokali wyborczych. W porównaniu do poprzednich wyborów z 2018 roku Koalicja Obywatelska prześcignęła PiS w sejmikach w trzech województwach: dolnośląskim, śląskim i mazowieckim. W sumie wygrała w 10 województwach, a PiS w 6. Trzecia Droga zdobyła w skali kraju 13,5% głosów, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%, Lewica uzyskała 6,8% głosów. Zrobiliśmy kolejny krok na drodze do pewności, że populiści spod znaku PiS nie wrócą nigdy do władzy, mówił po ogłoszeniu sondażowych wyników Rafał Trzaskowski. Musimy wygrywać wybory po to, żeby pokazać, że Polska naprawdę, cała Polska jest otwarta, jest tolerancyjna, jest uśmiechnięta, jest europejska. Cały świat na nas patrzył i 15 października wtedy oczywiście wszystkie oczy były skierowane na nas, ale teraz również. Rafał Trzaskowski będzie prezydentem Warszawy na drugą kadencję. Wygrał w pierwszej turze z poparciem prawie 60%. Drugie miejsce zajął Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości. Zdobył 18,5% głosów. To były trudne wybory, bardzo wymagające wybory, w których przedstawialiśmy wizję Warszawy. Nie spotkała się ona z akceptacją większości, jak wiemy, po exit polu. Drugiej tury w wyborach na prezydenta miasta nie będzie też m.in. w Gdańsku i Katowicach. Wiadomo, że 21 kwietnia będzie dogrywka we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. I jeszcze słowo o frekwencji. Ta nie była rewelacyjna. Według wyników sondażowych wyniosła tylko 51,5%. Pełny serwis Trójki o 7. Mamy ciepły poranek i to będzie ciepły dzień, od 20 stopni Celsjusza na północy do nawet 29 na Dolnym Śląsku. Chłodniej ma być nad morzem, bo 12-14 stopni, ale patrząc na mapy meteo, to w zasadzie tylko na samych plażach będzie te 12-14 stopni. Poza tym cieplej. Zachmurzenie dziś będzie małe i umiarkowane, w północnej części kraju okresami duże i tam możliwe są przelotne opady deszczu. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale i ma spadać. Dwadzieścia 7 minut do godziny 7 w Trójce teraz Iggy Pop. Bright and hollow

jednak zdjął. Drzewo skaleczone inicjałami, mówka, na której wstydzę się powiedzieć co. Przystanek końcowy oklejony plakatami, kto się w końcu jednak zdjął. Drzewo skaleczone inicjałami, mówka, na której wstydzę się powiedzieć co. Dziewiętnaście minut do godziny siódmej, a to oznacza, że czas na przegląd portali i prasy. W prasie i na portalach dominuje dziś o poranku rzecz jasna temat wyborów samorządowych. Ale spróbujmy przedrzeć się przez te najgłośniejsze nagłówki i poszukać tego, co poza nimi. No to mamy Rzeczpospolitą, a konkretnie portal rp.pl. Co czytają Polacy poza kryminałami, że gwałtownie wzrosło czytelnictwo? Tak zastanawiają się dziennikarze Rzeczpospolitej, bo czytelnictwo wzrosło aż o 9 punktów procentowych. W porównaniu z ostatnimi latami to najwyższy poziom od 10 lat, co wynika z raportu Biblioteki Narodowej. Ten najwyższy poziom to 43%. Tyle Polaków przeczytało w 2023 roku co najmniej jedną książkę. Oznacza to poprawę, a z raportu wynika, że czytają przede wszystkim osoby uczące się i studiujące, a są nimi w większości kobiety, które nadal chętniej spędzają czas z książką niż panowie. A co czytamy, czy raczej co czytają studentki? W 2023 wśród najpoczytniejszych w Polsce książek była literatura kryminalna, ale jej udział spadł z 32% w 2022 do 28% w roku ubiegłym, czyli gdzieś wzrosło zainteresowanie non-fiction, to znaczy biografiami, publicystyką czy historią XX wieku z 16% do 17%. W segmencie reportaże i literatura podróżnicza wzrost z 9% do 11%. Także książki dla dzieci i młodzieży zanotowały skok z 2% do 4%, czyli równomierny rozwój. Czytamy mniej kryminałów, a więcej w zasadzie pozostałych książek. No i też czytamy po prostu więcej, aż o 9%. To jest wynik imponujący. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, czy na stacji benzynowej można dostać mandat, bo okazuje się, że jak najbardziej, no to w sumie rzecz oczywista, nie jest to wcale rzadkie zjawisko. Za co ten mandat można dostać? Między innymi zapalenie papierosów, także elektronicznych, i tutaj ten zakaz wynika nie tylko z troski o bezpieczeństwo, ale także z przepisów dotyczących ochrony zdrowia. No i zapalenie na stacji można dostać grzywnę do 500 zł. Kary także za tankowanie przy włączonym silniku, bo to niebezpieczne, za używanie telefonów komórkowych podczas tankowania, uwaga, bo także korzystanie z telefonu komórkowego, smartfona czy innego urządzenia elektronicznego może być niebezpieczne i grozić wybuchem, wszystko przez ładunek elektrostatyczny, który przeniesiony z telefonu na dystrybutor może spowodować zapłon. A więc proszę uważać i koniecznie nie używać telefonu podczas tankowania. Kary także między innymi za zanieczyszczanie terenu, nieprzestrzeganie oznakowań, zachowania agresywne lub nieodpowiednie, no to takie sprawy oczywiste. No i także za kradzież paliwa, tutaj o wartości przekraczającej 800 zł, to jest przestępstwo. Jeśli droższe niż 800 zł paliwo komuś zdarzy się wywieźć ze stacji bez zapłacenia, grozi za to kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. No i jeszcze portal polskieradio24.pl. Tym razem o sporcie, choć nie do końca, bo piłkarze Fenerbahçe tureckiego klubu zeszli z boiska po minucie niedzielnego meczu o Superpuchar Turcji przeciwko Galatasaray. W ten sposób zaprotestowali przeciwko ostatnim decyzjom wobec ich klubu. Chodzi o protest po tym, jak władze klubu ze Stambułu w marcu rozważały nawet wycofanie się z ekstraklasy po ataku na ich zawodników przez kibiców Trabzonsporu. To było podczas meczu. No i teraz przed tym Superpucharem Fenerbahçe zwróciło się do tureckiej federacji o wyznaczenie zagranicznego arbitra do poprowadzenia Superpucharu, a także poprosiło o jego przełożenie ze względu na czwartkowy ćwierćfinał Ligi Europy z Olympiakosem Pireus. Federacja w środę zawiesiła dwóch zawodników Fenerbahçe po zamieszkach w Trabzonie. Nie zgodziła się na te wnioski, więc Fenerbahçe na boisko wyszło zawodnikami do lat 19, a po minucie zrezygnowało. Od dłuższego czasu klub narzeka na nierówne traktowanie i stronniczość władz tureckiej piłki, a więc Niemiec. Dzieje się w tureckiej piłce, nie do końca dobre to są rzeczy. Więcej o sporcie. W weekend wydarzeń było dużo. To w serwisie sportowym Trójki kilka minut po siódmej, bo wiadomości sportowe o poranku zmieniły porę, proszę Państwa. Wróciły do dawnych pozycji startowych. Będą po serwisach informacyjnych o siódmej, ósmej i dziewiątej, a siódma za niecałe 15 minut. Trójce teraz The Gossip i Perfect World. Perfect World, The Gossip na 11 minut przed siódmą w Trójce. No chyba muszę uznać, że zwyciężyłem w plebiscycie na najciekawszy sposób na udany poniedziałkowy poranek, tym swoim przyjechaniem na Myśliwiecką na rolkach na piątą rano. Chyba, że jednak nie. No proszę mnie przebić. 22,7 trójek, najlepsze sposoby na udany poniedziałkowy poranek. Niekoniecznie chodzi o aktywność. A teraz powiemy o innym plebiscycie, o plebiscycie na pingwina roku, czy nie wiem, najpopularniejszego pingwina, chyba tak należałoby powiedzieć. Ptak z gdańskiego zoo, pingwin o imieniu Kokosanka, dotarł do finałów prestiżowego plebiscytu, podbił serca internautów, no i szykuje się zwycięstwo. O szczegółach Martyna Masztalesz. Kokosanka to pyszne ciasteczko oraz pingwinka z gdańskiego ogrodu zoologicznego. Jest absolutnie wyjątkowa, bo jest jedynym na świecie afrykańskim pingwinem albinosem, a do tego pingwinem z Polski. Niesiona siłą polskich internautów, których motywował popularny fanpage Make Life Harder, dotarła do finału konkursu na Światowego Pingwina Roku. Na ostatnim etapie towarzyszy jej 5 innych pingwinów z całego świata, ale Kokosanka szanse ma spore. W końcu nasz rodzimy internet już nie raz udowodnił swoją siłę. To jest kwestia takiego poczucia jakiejś odpowiedzialności, posiadania wpływu. Myślę, że jesteśmy łasi na takie momenty, że możemy na przykład o czymś zadecydować. Więc jeśli możemy zadecydować o tym, że na przykład nasz pingwin wygrywa plebiscyt, no to super. Tłumaczy Paulina Ornatowska, ekspertka do spraw social mediów. Wystarczy więc, że informacja o konkursie pojawi się na profilach polskich influencerów i zaczyna się prawdziwe pospolite ruszenie. Wystarczy wspomnieć o wyborach Europejskiego Drzewa Roku. Tu wywalczyliśmy już 3 tytuły dla polskich dębów: Józef, Dunin i Fabrykant. Chętnie głosujemy też w bardziej lokalnych i hermetycznych konkursach. Na przykład razem z Janiną Bąk, znaną z profilu Janina Daily, setki osób oceniało w zeszłym roku polskie majonezy. Na czym polega to zjawisko? Wyjaśnia dr Małgorzata Majewska z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja myślę, że to jest taki oddech też społeczny. To Make Life Harder ma ponad 1,5 miliona użytkowników i tam są raczej treści takie ironiczne, komentujące czy życie publiczne, życie polityczne, życie społeczne. I teraz w momencie, kiedy wrzucają twórcy taką informację, to nagle robi się przez chwilę lekko i my też jako odbiorcy, bo nie ukrywam, że jestem fanką tego kanału, też budujemy sobie taką wspólnotę wokół takich dobrych rzeczy. I ja myślę, że tego bardzo nam jest potrzeba współcześnie. Właśnie takich łączników, które są sympatyczne i pozytywne. Więc obojętnie, czy Kokosanka wygra, czy nie, aczkolwiek idzie do finału pełną parą, to sama popularyzacja wiedzy i sama taka sympatyczność tego, co się wokół tego dzieje, myślę, że ma ogromną wartość społeczną i jest bardzo, bardzo potrzebna. Niestety wiemy o tym nie tylko my, Polacy. Wie o tym także brytyjski komik John Oliver. As the official campaign manager of what we believe... Jako oficjalny przewodniczący tej ptasiej kampanii promocyjnej gorąco Was zachęcam, aby w konkursie na ptaka stulecia oddać głos na nowozelandzkiego Puteki Teki, znanego również jako Perkos Dwuczuby. It looks like Paulie D. Spójrzcie na tę piękność. Wygląda jak skrzyżowanie amerykańskiego DJ-a z łabędziem. Nawet imię jest niesamowite. Puteki Teki. Puteki Teki. To brzmi, jakby język stepował. Tongue is tap dancing. Oczywiście Puteki Teki wygrał prestiżowy tytuł Ptaka Stulecia. Teraz czas na Światowego Pingwina Roku, naszą polską Kokosankę. Na Kokosankę można głosować na stronie www.penguinsinternational.org. No i jeśli nic się nie zmieni, to nasza reprezentantka zwycięży i to okazale. Oddano na nią już niemal 20 tysięcy głosów. Pingwin, który plasuje się za nią, ma na swoim koncie nieco ponad 5 tysięcy, ale to nie jest taki prosty plebiscyt, bo on wzorowany jest na koszykarskim March Madness. Tu też ta w nazwie nawet tego plebiscytu nawiązania, więc dosyć długa drabinka turniejowa i te głosowania na Kokosankę są jej bardzo potrzebne w tym plebiscycie. A jeśli nie przekonaliśmy jeszcze Państwa, żeby zagłosować, to być może po godzinie 7 zrobi to Tomasz Fiałkowski, z którym porozmawiamy, a Tomasz Fiałkowski to opiekun pingwinów z gdańskiego zoo, a więc opiekun Kokosanki. Get closer.